Trójka. Program trzeci. Zaczynam dzisiaj Mikrokosmos od takiego utworu, od takiego zespołu, który jest dla mnie bardzo ważny. Państwu pewnie nazwa Celebration niewiele powie, ale kiedy zaczynałem bawić się w radio w 2004-2005 roku, to było jedno z pierwszych odkryć, jakie udało mi się wtedy znaleźć i które sprawiło, że uwierzyłem, że po drugiej stronie, gdzieś daleko, jest muzyka, której nie znamy, a która... a która jest wyjątkowa. Celebration. Nie wiem, ile płyt mają na koncie, bo przyznaję, że straciłem tę nazwę z oczu już jakiś czas temu, ale cały czas pamiętam tę pierwszą płytę, która gdzieś dziwnym trafem do mnie dotarła i sprawiła, że tak jak powiedziałem, uwierzyłem, że gdzieś tam jest coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że trochę wyjątkowych dźwięków w dzisiejszym mikrokosmosie się znajdzie. Będzie trochę nazw, które Państwo bardzo lubią, obiecuję. I będzie też trochę nazw, które wspólnie usłyszymy po raz pierwszy. Grzegorz Zembrowski, witam w mikrokosmosie. No to teraz taka nazwa, którą słyszymy prawdopodobnie po raz pierwszy. Pereira Elsewhere. Pereira Elsewhere. Okazuje się, że jest kilka osób w Polsce, które ją znają, bo 12 marca 2016 roku wystąpiła w klubie Fama

It's all in your mind. It's all in your mind. Myślę, że tego projektu przedstawiać nie trzeba, ale zazdroszczę tym, którzy usłyszeli ten utwór po raz pierwszy i powiem. Lady and Bird. Izraelska produkcja. Można było tam trochę amerykańska. Karen Ann i muzyk zespołu Gang Bang. Wspólnie stworzyli dawno temu, to wiele, wiele lat temu już stworzona płyta, piękna płyta, z utworami, które zapadają w pamięć, a ten najbardziej wyjątkowy, wyjątkowej urody. I jest na tej płycie utwór, po który praktycznie nie da się sięgnąć w radiu. No, trzeba być bardzo zaciętym i bardzo starać się, by ten utwór Państwu zaprezentować, dlatego że utwór La Ballade of Lady and Bird, którego słuchaliśmy przed momentem na płycie, trwa 8 minut, czy 9 nawet. A to dlatego, że jest po tym utworze, którego słuchaliśmy przed momentem, na tej samej ścieżce jest 40-50 sekund ciszy, a potem następuje akustyczna wersja Do What I Do, której posłuchamy teraz. Feel na samym końcu schowany, na samym końcu płyty Lady and Bird, 2003 rok. Wielokrotnie mówiłem, że sięgnę po wydawnictwa, które ukazały się później, ale jakoś ta pierwsza płyta najważniejsza, największa, bo projekt Lady and Bird do bodaj 2013 od czasu do czasu coś wydawał, choć zawsze, prawie zawsze, to były jakieś następstwa tego pierwszego, najważniejszego albumu. Przenosimy się teraz do Australii. Steve Kilby od czasu do czasu pojawia się w naszych uszach albo solo, albo ze swoim ambientowym projektem All India Radio. A kiedy od czasu do czasu zapragnie, by w jego utworach pojawiał się jakiś głos, zwykle odzywa się do swojego kolegi, basisty i wokalisty. Odzywa się do... mówił Martin Kennedy? No właśnie. Martin Kennedy z All India Radio i Steve Kilby z The Church. Kolejna płyta? Nie wiem, 10, 12 w ich niestałej kolaboracji. I znowu z przyjemnością słuchamy Steve Kilby i Martin Kennedy. The red.

numbed out on reality TV. So every time the curtain falls, every time the curtain falls on some forgotten life, it is because we all stood by silent and indifferent. To w ramach postscriptum do tego, czego słuchaliśmy przed tygodniem i do płyty, być może jednej z najważniejszych płyt roku 2017. Piąty album studyjny Rogera Watersa. No niespodziewane. Myślę, że jest to album, do którego powinniśmy wracać. Czy będziemy tego bardzo chcieli, czy nie, to uważam, że należałoby się nad tym albumem pochylić, tak jak zrobiliśmy to przed tygodniem i tak jak jeszcze przez parę minut zrobimy to dzisiaj. Softly as a flute would to a fearful Zdecydowanie do zasłuchania i teraz w słuchawkach na spokojnie, nad ranem, kiedy robi się jasno, brzmi wyjątkowo. Nie jest to najpiękniejsza, najlepsza płyta, jaką kiedykolwiek nagrał. Nie, nie, ale myślę też, że nie aspirował do tego, by przebijać swoje dotychczasowe dokonania. Bardzo się cieszę, że ten album się ukazał i bardzo się cieszę, że się na nim nie zawiodłem. I przypomniał mi się teraz koncert z lipca 2006 roku, obejrzany przy samych barierkach i jeszcze na początku z dużą ilością słońca, a potem już było ciemno. Jak wielkie wrażenie na mnie wywarła ta muzyka wtedy, w Berlinie obejrzany koncert, do którego od czasu do czasu wracam gdzieś tam w pamięci. Myślę, że niewiele się zmieniło pod tym względem. Owszem, było sporo takich momentów nie w pełni przeżytych z powodu tego, że jego koncerty się rozrastały w ostatnich latach i coraz większe, ale jednak obejrzenie jego z pierwszego rzędu, wtedy na niewielkiej scenie, sprawia, że jakoś ten artysta staje się bliski. Na zawsze. Z tym większą przyjemnością wracam do tego albumu i mam nadzieję, nie tylko na antenie będę do tego albumu wracał. No dobra, koniec już opowieści takich z przeszłości. Teraz zaglądamy do przodu. The Kills. Naprawdę akustycznie. Sitting in a old Monte Carlo, a man as hot as Harlem. Take it easy. I'm not trying to go against you. Actually, I'm going with you. Gotta get up out of here, and you ain't leaving me behind. I know you won't, 'cause we share common interests. You need me there. Don't leave me behind. Never know, no. Just want out of here, yeah. And there ain't no going back. You are, we can be runaways, running from any side of love. Yeah, there ain't nothing here for me. There ain't nothing here for me anymore. I don't wanna be alone. Desperado, sitting in a old Monte Carlo. We both had our hearts broken. Take it easy. I'm not trying to go against you. I can be a lone wolf with you. Gotta get up out of here, and you ain't leave me behind. I know you won't, 'cause we share common interests. You need me there. Don't leave me behind. You never know, no, just one out of here, yeah. And there ain't no going back. If you are one, we can be runaways, running from any side of love. Postanowili wydać małą płytkę, nawet nie akustyczną, ale jak sami mówią, nieelektryczną w swoim brzmieniu. A co do tego, im bardziej ascetyczne brzmienie w przypadku The Kills, okazuje się, że radzą sobie w tym właśnie ascetycznym brzmieniu bardzo dobrze. Dość powiedzieć, że zaczynali od tego, że ich pierwsze nagrania powstawały tylko i wyłącznie na dwa głosy i automat perkusyjny i nic więcej. To znaczy, że jak grają z gitarą, no to jest pięknie. Tak, jest pięknie. Tytułowe nagranie z tej płytki Echo Home. Flowing with the waters, spinning into orbit. Won't you come on home, make it all right. Drifting in the same old boat with a different crew. Won't you come on home, make it all right. Won't you come on back, make it fine. Maybe you'll go out of your mind. You can lose it all if you wanna. Maybe you'll go out of mind. It's been so long. You can keep your own dear life. You can lose it all if you wanna. But I can't keep you out of mind. Oh no. We were dancing to a beat of our own, flying with the speakers blown. Won't you come on back, make it all right. If I take a turn for the worse and I call you on the phone, you echo home when I call. Won't you echo back, make it all right. Won't you echo home and make me fine. Maybe you went out of your mind. You can lose it all if you wanna. Maybe you went out of mind. It's been so long. You can live your own dear life. You can lose it all if you wanna. But I can't let you out of mind. Oh no. Thank you. pearls. We got so lost. We got so lost. We got so lost for so long. In this long, long, long, long drive from the rocks to the pearls. We got so lost. We got so lost. We got so lost for so long. So long, so long, so long. Wystarcza tylko stukać tam w jakieś pudło rezonansowe i grać na gitarze, no i głosy. Jamie Hines i Alison Mozart. The Kills. To teraz będzie super grupa. Jak ja uwielbiam takie określenia. Super grupa. Nico Muli, Bryce Dessner z The National i Safian Stevens. Opowiadałem o tej płycie 2 tygodnie temu. Myślę, że dziś mogę powiedzieć, w co trzeciej audycji muzycznej ta płyta się pojawi. Wprost z 4AD. Album jak najbliższy mikrokosmosowi. Planetarium. Jupiter, transfigured. of death. Give us your wisdom, give us your breath. Some sense that Jupiter is the loneliest planet. Red right eye, put in its place. Under your foot, carpenter stroke. Some of death says Jupiter is the loneliest planet. Floundering star, fell that you are. Fevering pitch, figure of speech. Ten album jest tak pięknie skomplikowany. Każdy z utworów jest oddzielnym, dopracowanym w najdrobniejszych szczegółach dziełem sztuki. Planetarium. Czyli utwory o świecie, który nas otacza, ale raczej o tym, którego dotknąć nie możemy. No dobrze, poza Ziemią. Planetarium. Wprost od 4AD. James McAllister na perkusji, oprócz niego Nico Muli, Bryce Dessner i Safian Stevens. Piękna, długa, poważna płyta w tym zestawieniu nagrana jeszcze w 2015 roku. Tak, artyści muszą czasem trochę poczekać na moment, kiedy ktoś powie: tak, zrobiłeś kawał dobrej roboty. The Mountain Goats pojawili się jakiś czas temu, wracają z całą płytą. Set the spectrum for the grayscale, that's better. Favorable fonts in black letter. Star-crossed lovers and their tragic. Celtic Frost record. Almost everybody